dels cabells llargs i nets, color de blat madur i l'olor del pa blanc quan surt del forn. I té els ulls blaus, la pell suau i el pit dur, encara d'un mitjor, encara d'un mitjor. És quasi una dona que mira quasi com una dona, m'escolta quasi com una dona i vibra quasi com una dona que et vol com a ningú. I al dematí obre els seus ulls amb tu. Calidoscopi de cristalls menuts, canvia de dibuix i de color. Si el bressol diu el sol o ha plogut i omple el meu món de flors, i omple el meu món de flors. És quasi una dona, m'enreda quasi com una dona, em busca quasi com una dona i juga quasi com una dona que et vol com a ningú. I al dematí obre els seus ulls amb tu. M'agrada acariciar-la perquè em neteja el cor. Vull ser mestre d'amor com en Salvat. I els meus genolls dormir al seu coll prim i fort. Tant se val si és pecat, tant se val si és pecat. És quasi una dona, somia quasi com una dona, estima quasi com una dona, tremola quasi com una dona que et vol com a ningú. I al dematí obre els seus ulls amb tu.